بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب النهي عن الكلام في الصلاة. دا باب د بیان د دې کې چې په موس کې د خبرو اترو کولو نه منع راغلی. دا مسله مخکې هم ذکر شوه په باب رد السلام فی الصلاة کې، چې ابتدا کې په موس کې خبرې اترې کول جایز وو د ضرورت او د حاجت مطابق. په قران او سنت کې بیا د دینه من راغه چې وقومو لله قانتين، الله له خاموش او چپ درېږي. رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابه کرام له فرمایل چې ان في الصلاه شغلا، او دای او فرمایل چې په دې مسجد کلام الناس نسشه جایز نه ده. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا هشيم قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال: كان أحدنا يكلم الرجل إلى جنبه ویو تن زمونږنا چې خبرې به کولی د سړی سره اله جنبه په خپل اړخ کې، فی الصلاة په موس کې. فنزلت وقومو لله قانتین، نو را نازل شو دا آیات مبارکه چې ودرېږي الله له په عاجزۍ سره. قنوت په ګڼو مانو سر راځي. شارحینو د قنوت لس معانی ذکر کړي، خو زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ دلته قنوت په معنا د سکوت سره اغسته چې ودرېږي تاسو الله له خاموش خبرې اترې مکوي. فامرنا بالسکوت ونهینا عن الكلام، نو موږ له په موس کې حکم وکړی شو د چپوالی او د خبرو اترو نه منع کړی شو. اسناد د دې حدیث صحیح دی، رجال ثقات دی. دا روایت د متفق علیه دی، بخاری او مسلم هم ذکر کړی. حافظ ابن حجر رحمة الله عليه بفتح الباري كوي چه اجمعوا على ان الكلام في الصلاة من عالم بالتحريم عامد لغير مصلحتها او انقاذ مسلم مبتل لها. بدي بانده خود اهل علم اجماع و اتفاق ده چه پا موسكي او سره خبر اتري كي او دل دا پتي چه دا خبر اتري كول حرام دي، او دویم دا خبرې دی قصدن عمدن کوي په هیر او نسیان باندې نی لغیر مصلحتها، او دا خبرې د مزد د مصلحت د پارنی د اصلاح الصلات د پارنی یا د انقاذ د یو مسلمان د پارنی چې یو مسلمان تباہ کیږي په مرګ کې واقع کیږي دا غد بچکول د پاره د خبرې نه کوي. نو په دې خو اتفاق ده چې دا خبرې د مزد د پاره باطلون کیږي، په دې سره موس کې فساد راځي. خو په دې کې د اهل علم بیا اختلاف دی چې د ساهی او د جاهل سه حکم دی چې په هیر باندې نسیانن خبرې وکي، یا هغه سړی چې هغه له حکم نه دی معلوم چې آیا موس کې خبرې اترې کول جایز دي که حرام دي. نو کله چې دا کلام قلیل وي نو د جمهور په نیز باندې دا په موس کې بطلان نه راولي. او مخکې ذکر شول چې علماي احناف خو مطلقا ویلي که کلام قلیل وی که کثیر وی، که دا سړی جاهل وی او که ساهی وی، نو بهر حال د دا مز باطل دی، دا به دوباره را ګرځي. او په دې حدیث کې دا ذکر شول چې کان احدنا یکلم الرجل. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه دا هم ذکر کړی چې دی به هر قسم خبرې نه کولی چې عام کلام به په مس کې کولو، اقتصار به په هغه خبرو باندې کولو چې کوم له حاجت او ضرورت پیښ شو. لکه مخکې روایت د معاذ رضی الله عنه ذکر هم شو چې صحابه کرامو کې یو تن براغې نو دا تپوس به د مرګرو نه کول کوم چې په موز به ولاړو چې څو رکعت شوي هغه به ورلوې دوا یا درې رکعت شوي نو هغه خپل رکعتونه به پوره کړ او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به په هغه ځای کې په موز کې شامل شو کوم ځای کې چې باغې وو. نو کلام نه مراد عمومی کلام نه دی بلکې د حاجت او د ضرورت کلام دی. او بل په دې حدیث کې راغلی چې دا کلام منسوخ شو په دې باندې چې وقومو لله قانتین. دا آیات هم مدنی دی په اتفاق د اهل علم سره. نو دا نسخه د کلام فی الصلاة چې راغلی و دا په مدینه کې وا اعلان کې مخکې حدیث د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه ذکر شو په باب رد السلام فی الصلاة کې. او چې کله موږ د نجاشی نه واپس راغو د حبشی نه واپس راغو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې مسالم واچول وغي جواب را نکو ای په موز ولاړو به د موز نه رستو ورلوې چې په دې موز کې شغل له په دې کې خبرې اترې جایز نه دي. نو د حدیث د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه نه معلومیږي چې دا نسخه دا په مکه مکرمه کې راغلی و زکای چې د حبشی نه واپس راغلی نو مکه مکرمه ل راغلی. جواب اهل علم دا ذکر کړي چې ابن مسعود رضی الله عنه چې کوم رجوع ذکر کړي نو دا آیا رجوع اول ده که رجوع ثانی ده، ځکه د حبشی نه دوه پیری واپس راغلی و ځکه مسلمانانو چې کله حبشی له هجرت وکړو نو دای له دا خبر ورورسېدو چې مشرکانو ایمان راړو مسلمانان شول. نو بازی تلوارګن دی خلک زر زر را واپس شول مکی مکرمی لچی او قتل نو کفارو ایمان نور وړې نورم په مشرکانو اذیت او تکلیفونه سیوا شول نو دوباره دی بیا حبشی له هجرت کو. نو ابن مسعود رضی الله عنه په دې دواړو فریقو کې یو یوزل چې دی واپس راغل دی له اطلاع ملا و چې مکی والا ایمان روړې دی نو دا راتلل د مکی مکرمی لو. او په دویم ځل چې دی د حبشی نه واپس راتلل نو اهل تاریخ ذکر کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې او د بدر د جهاد او د غزا د پاره تیاری کولو. نو د ابن مسعود رضی الله عنه دویم ځل رجوع مراد د چې د حبشی نه واپس راغې مدینه منوره لو. نو د زید ابن ارقم رضی الله عنه د حدیث او د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه د حدیث په منځ کې څه تعارض او اشکال نشته. او بعض اهل علم دا ویلي چې تحریم د کلام فی الصلاة دا په مکه مکرمه کې و. د ابن مسعود رضی الله عنه اول رجوع مراد د چې مکی ل راغلی و. د زید ابن ارقم رضی الله عنه دا حدیث حمل ل په دې باندې چې دله دا نسخه نه ورسېدلې مګر په مدینه منوره کې د دې آیات نه د اخذو کو چې دا نسخه په دې سر راغلی وقومو لله قانتین. باب فی صلاة القاعدة په ناسته باندې مسکول. نو کله چې انسان په قیام باندې قدرت نه لري عاجز وي د قیام نه نو بیا ورله په ناسته باندې مسکول روا او جایز دی فرض مز. او هر چې نوافل دي نو په هغې کې مسکون کې له اختیار دی که په ولاړې کوي او که په ناسته، خو که په ناسته کوي نو د ولاړې نیم اجر به ورله ملاویږي او که په پروتې کوي نو د ناستې نیم اجر به ورله ملاویږي لکه روایت د بخاري کې راغلی. قال حدثنا محمد بن قدامة بن اعين قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال يعني ابن يساف عن ابي يحيى عن عبد الله بن عمرو قال حدثت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ويما لحديث بيان شويه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لي دي لويل شي روايه الصحابي عن الصحابي يا روايه الاقران عن الاقران جي صحابي دي صحابين روايه نقل كاي يا امزولي دخبل امزول روايه نقل كاي. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما دي صحابه كرام حديث نقل كاي چه غی فرمایلی صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة پناست باندې چې سړی مسکی نو دل به نیم اجر ملاویږي د ولاړې. فأتيته فوجدته يصلي جالسا نو ایزر آغلی وم رسول الله صلی الله علیه وسلم لا نو ما مونده و اغا چه پناس توانی مسکولو. فوضعت یدی على رأسی نو ما دوار لاسون پخپل سر باندی ایخیو. پر روایت د مسلم که داسر آغلی فوضعت یدی یا یدی على رأسی په ضمیر د غائب سره چې ما دا لاس یا لاسونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سر مبارک باندې ایخیو. نو شارحینو ذکر کړي چې چرته دا په صیغه د غائب سره شي نو بیا دا احتمال لري چې د شپې راغلی وو، تیاره وه، په هغه وخت کې د رڼا انتظام نو، نو د ده لاسونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سر مبارک باندې واقع شوي وو. فقال ما لك يا عبد الله ابن عمرو نو رسول الله صلى الله عليه وسلم ویلیو سدی تعالی اے عبد الله ابن عمرو صدر بانی شوی. قلت حدثت يا رسول الله انك قلت ما ورلو چ مال حدیث بیان شوی چ تاسو فرمایلی نی صلاه الرجل قاعدا نصف الصلاه مزد سڑی پناس تبان دی داد نیم مز اجر دے وانت تصلي قاعدا او تاسو پناس تبان مسکوی. قال اجل ولكني لست كاحد منكم نو نبي صلى الله عليه وسلم ورلوي چې آو دغه شانته حکم دی چې پناسته باندې سوک نفل مسکی بغیر د عذرا نو دلب نیم اجر ملاویږي د ولاړ. لیکن زه چې يم لست كاحد منكم نیم پشان دی یو تن د تاسو نه، یعنی زکه پناسته باندې مسکوم بغیر د عذرا نو مال پوره اجر ملاویږي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خصوصیات او د خصائص نو سره د قدرت ناغی که نوافل پناسته باندې مکول نو اجر د قائم بور لملاوی دو پورا. اسناد د دې حدیث صحیح ده. امام مسلم رحمت الله علیه په صحیح کې راوړی، امام نسائی په سنن کبرا کې، ابن ماجه مختصرا ذکر کړ په سنن کې چ صلاۃ الجالس علی النصف من صلاۃ القائم. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ وی دا حدیث حمل لے په نفل مزبان دی چې کله دی یو سړی قدرت وی په قیام باندې قادر دی د نوافل په ناس تکي نو د لبنیم اجر د قیام ملاویږي. او که یو سړی نفل د عذر د وجنه په ناس ته باندې کوي د قیام نه عاجز دی نو بیا د په ثواب کې څه نقص او کمی نه راځي، بلکې د قائم عمر ثواب بورله ملاویږي. او هر چې فرض موز دی نو په هغې کې مصلی له دا اختیار نشته چې دی د ولاړې قدرت لري او دا د په ناسته باندې وکړي، ځکه د هغې دپاره قیام دا فرض دی، شرط دی. نو فریضه په ناسته باندې نه صحیح کیږي بغیر د عذر نه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريده عن عمران بن حسين انه سال النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاه الرجل قاعدا. عمران بن حسين رضي الله عنه د نبي صلى الله عليه وسلم نه تپوس کړو چې یو سړی په ناسته موسګي. فقال صلاته قائما افضل من صلاته قاعدا نو فرمایلیو چې مزد د په ولاړه باندې افضل او بهتر دی د ناستې د مزنا. وصلاته قاعدا على النصف من صلاته قائما په ناسته چې مسکی نو د قیام نیم اجر به ورله ملاویږي. وصلاته نائما او مسجد په پروته باندې کوي على النصف من صلاته قاعدا نو د دې اجر به ورله د قعود د نیمې ملاویږي، د ناستې په نیمه باندې به ورله اجر ملاویږي. اسناد د دې حدیث صحیح دی. امام بخاری رحمت الله علیه په صحیح کې ذکر کړی، دارنګه امام ترمذی او ابن ماجه هم د دې حدیث تخریج کړی. نو دې حدیث کې دا مسله ده چې په ناسته باندې څوک نفل کوي اغلب د قیام نیم اجر ملاویږي، او په پروته چې کوي نو اغلب د قعود نیم اجر وي. په پروته باندې مسکول امام خطابی او ابن عبد البر رحمهم الله دعوه د اجماع کړي چې دا ممنوع دي، نه دي جایز چې کله د یو سړي وسه او طاقت وي او د په پروته باندې نوافل کوي. د شوافع پنیز باندې دا جایز دي، د حدیث د وجنا چې صلاته نائما على النصف من صلاته قاعدا. د علماء احناف هم دا قول دي چې په پروته باندې نفل د قدرت سره دا جایز نه دي، ځکه وي دا مسکول استجاعا دا د اشکال الصلات نه دي، نو مستجعا نوافل چې یو انسان په قیام یا قعود باندې قدرت لري وي دا نه دي جایز. قال حدثنا محمد بن سليمان الانباري قال حدثنا وكيع عن ابراهيم بن طهمان عن حسين المعلم عن ابن بريدة عن عمران بن حسين قال كان بالناسور. عمران بن حسين رضي الله عنه كان بي الناسور فما باند د بواسير بماري وا. روایت د بخاري کې لفظ دا سراغله كان بي بواسير، او په یو روایت کې دا راځي وكان مبصورا په د باند د بواسير بماري وا. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، نو ما تپوس کړو د نبی صلی الله علیه وسلم نا چې په دې حالت کې به زموږ څنګه کوم. فقال صل قائما، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورله چې په ولاړه مسکوا. ظاهر دا دی چې دا تپوس د فرض مبارکې کړو، ځکه ورله نبی صلی الله علیه وسلم په ولاړه کوا. فإن لم تستطع فقاعدا، کته دا وسو طاقت نه لري چې ودرېږي نو په ناسته باندې مسکوا. فإن لم تستطع فعلى جنب، كذا وسو طاقت دينين فأرخ أو ببروتباني مسكوا. إسناد دي حديث سيدة إمام بخاري رحمة الله عليهم بصحيح ذكر كده. حافظ ابن حجر رحمة الله عليه بفتح الباري كوي، وهو حجة للجمهور في الانتقال من القعود إلى الصلاة على الجنب. دا حدیث حجت او دلیل د جمهور اهل علم د پاره چې کله یو سړی پناست باندې قادر نینو دی بیا په پروت باندې مسکی. علماء احناف او بعض شوافع وی چې یستلقی علی ظهره، دی بستونی استاخ پریوزی ملاب پزمکه باندې لګی او دا خوی به قبلی طرف لګرځی. او د دې حدیث نه بعضی اهل علم دا استدلال هم کړی چې کله په پروت او اړخ باندې یو سړی مز نشي کولی نو بل حالت له بده نه منتقل کیږي، لکه په سر باندې اشاره کول یا په سترګو باندې اشاره کول یا صرف دومره قدرت چې دی په ژبه باندې قرآن کریم او اذکار د مس هغه دعاګانې لوستی شي، او کوی د دې وسو طاقت ني نو بیا په زړه باندې. علماوی چې انتقال به د جنب نه نکیږي بل حالت لا. او بعض شوافع دغه ترتیب مذکور ذکر کړي چې کچرته د پروتي وسني نو بیا به استلقاء علی الظهر وی، کستونی استاغ نشي کوله نو بیا به د سر په اشاره باندې کوي، که د سر په اشاره ني نو د سترګو په اشاره، ورنه بیا به صرف د موزغ الفاظ لولي چې کله دې لسته شي او حرکت د جبه کول شي. کله چې به حرکت وسیم نی نو بیا په زړه باندې دغه اذکار او قرات وی. او علت دا ذکر کړي چې د موز د پاره علت چې ده هغه حصول العقل، تر کومې پورې چې عقل له انسان په زیوی نو د موز د دنه ساقیتیږي نه دی مکلف دی په دې مسکول باندې. نو څومره چې ده وسو طاقت لري د وسو طاقت مطابق به دا ادا کوي، لکه حدیث کې راغلی اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. د دې استدلال کړه چې کله د انسان دا وسه او طاقت وي چې سر باندې اشاره کول شي په سر به کوي، او که په سر نشي کولی په سترګو، ورنه د جبه غ حرکت، ورنه په زړه باندې. او جمهور علما وایي چې د پروت وسه او طاقت ني نو بیا د مکلف نه دی، ځکه حدیث دا ذکر کړي صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. نو کچرتا دسترګو اشاره او پخله باندې حرکت پزړه باندې ادا کول وین، رسول الله صلی الله علیه وسلم به دام ذکر کړی وې. نو دې حدیث کې دا دی چې فرض مو څوک په ولاړه نشي کولی، په ناسته به کوي که په ناستې نشي کولی په اړخ به کوي. جمهور علما وایي چې په اړخ به کوي، علمای احناف او بعض شوافع وایي چې نه، ستونی ستاغ به پریوزي، خپې به قبلې طرف لی. ځکه حدیث د نسائی کې ورسره دا زیاتی الفاظ راغلي، فإن لم تستطع فمستلق، که چرته دا وس او طاقت دیني نو بیا ستونی ستاغ پریوزه. خو اهل علم ذکر کړي چې دغه زیادت خطا ده او دا په حدیث کې وهم نه. اصل حدیث تر دغه ده، فإن لم تستطع فعلى جنب، نو افضل او راجح دا ده چې د ناستې وس او طاقت نی چې په اړخ باندې دی موضوع کې. قال حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام بن عروه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في شيء من صلاه الليل جالسا قط. ما نو قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم چې قران دی لوستو پس شيګه د صلات الليل نه پناستبانی پناستما چدی کلم نو لیدلې چې اغه دی قران کریم په ناسته لوستو، حتا دخل فی السن، تر دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر سی واشو. دخل فی السن معنا ده دخل فی الشیب، تر دې چې بوډا شو نبی صلی الله علیه وسلم. فکان یجلس فیها، نبی ابه په دې صلات اللیل کې کی ناستو. فیقرؤ، نو قران کریم به لوستو. حتا اذا بقي 40 او 30 آیه، تر دې چې سلويخ یا دیرش آیاتونه بور لپاتې شول. قام فقرأها، نو او بدریدو دا به په ولاړه باندې ولوستل. ثم سجد، بیا به سجده وکا. اسناد دې حدیث صحیح دا روایت دې د متفق علیه. رسول الله صلی الله علیه وسلم به ابتدا کې په ناست باندې قیام الليل نقول، په ولاړه باندې بو اوګد مزبو. بیا چې کله بوډا شو نو په ناست باندې به رسول الله صلی الله علیه وسلم قران لوستو، تر دې چې د رکوع له بور لدیر شیا سلويخ آیاتونه پاتې شول. د رکوع اراده به ونو بدریدو، د دیر سلويخ آیاتونه به په ولاړه وي. بیا به رکوع په ولاړه باندې وکړه، دا غي نرستو به سجده وکړه. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن يزيد وابي النضر عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم به مسکول په ناستا. فیقرؤون، قران کریم به لستو. وهو جالس، حال د دې چې دی به ناستو. فاذا بقي من قراءته، کله چې به باقی پاتې شو د قرات دا غوینه. قدر ما يكون 30 او 40 آیه، په مقدار د دیر شو یا سلويخت آیاتونو. قام نو بدرید الفقراها، نو دغه دیر شو یا سلويخ آیاتونه به ولستل. وهو قائم، په حالت د قیام کې. ثم ركع بها بركوب ولا لوكا، ثم سجد بها بسجدي للاړو. ثم يفعل في الركعه الثانيه مثل ذلك، دویم رکعت کې بهم د دې په شانتي کول. اسناد د دې حدیث صحیح دی، دا روایتوم د متفق علیه دی. قال ابو داود رواه علقمه بن وقاص عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. امام ابو داود وی چې دا حدیث علقمه ابن وقاص هم د عائشه رضی الله عنها نه اغید نبی صلی الله علیه وسلم نقل کړه په دیبان. نحوه د دې پشان، دا تعلیق امام مسلم رحمت الله علیه په خپل صحیح کې موصولا ذکر کړی. په دې سند باندې امام مسلم وی حدثنا ابن نمیر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثني محمد بن ابراهيم عن علقمه بن وقاص قال قلت لعائشه رضي الله عنها. نو په دې سند باندې امام مسلم رحمت الله علیه په صحیح کې دا روایت د علقمه د عائشه رضی الله عنها نه ذکر کړی. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد قال سمعت بديل بن ميسر وايوب يحدثان عن عبد الله بن شقيق عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا، رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسكول ليلا طويلا اي زمانا طويلا من الليل، وقد مزبو بشبكي قائما بولالا وليلا طويلا قاعدا، او اوګد مز به د شپې کولو په ناسته باندې کله په ولاړ او کله په ناسته. فاذا صلى قائما ركع قائما کله چې به مز په ولاړ کولو نو رکوبم په ولاړ وا. واذا صلى قاعدا ركع قاعدا او کله چې به مز په ناسته باندې کولو نو رکوبم بیا په ناسته باندې کولا. اسناد د دې حدیث صحیح دی. امام مسلم په صحیح کې ذکر کړی، دارنګ امام ترمذی او نسائی د دې تخریج کړی. امام طحاوی رحمت الله علیه وی ذهب قوم الى کراهه الرکوع قائما لمن افتتح الصلاه قاعدا. بعض اهل علم ویلی چاچ مس په ولاړه باندې شروع کو نو دا رکوبم په ولاړه کوي، او کنه ابتدا د مز په ناسته باندې وکا نو بیا د رکوع په ولاړه کول مکروه دی. خو اکثر اهل علم وی چنا په دې کې سباق نشته. مخکې حدیث تیر شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ناسته باندې قرت کولو چې رکوع له بدیر شي اسلویخ آیاتونه پاتې شول نو بدرې د رکوبه په ولاړه وکا. نو د دې حدیث او د هغه حدیث په منځ کې ست تعارض نشته. حدیث د عائشه رضی الله عنها چې ذکر شو د عبد الله ابن شقیق په اسناد سره چې نبی صلی الله علیه وسلم اذا صلى قائما ركع قائما واذا صلى قاعدا ركع قاعدا. او مخکې حدیث د عائشه رضی الله عنها چې د ابو سلمہ ابن عبد الرحمن په روایت سره ذکر شو چې په ناسته باندې به قرت کولو موز به په ناسته کولو کله چې به رکوع لتلو دیر سلویخ آیاتونه به پاتې شول نو بدریدو او بیا به رکوع وکا ثم سجد ثم يفعل ذلك في الركعه الثانيه. نو دا په مختلفو اوقاتو باندې محمول دی. بعضی اوقاتو کې نبی صلی الله علیه وسلم یو طریقه کړی، بعضی اوقاتو کې بل طریقه. نو تعارض او معارضه بین الاحاديث نشته. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ السور في ركعة؟ قالت المفصلة. عبد الله بن شقيق ويش ماد عائشة رضي الله عنها نتبوس كريو چه آيا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسورتون پا يو ركعت كي لستل پا باز نسخو كي يقرأ السورة راغلي. السورة مفرد ده و پا دي كي جمع ده چه يو ركعت كي بمختلف سورتون لستلو كنا. قالت عائشة رضي الله عنها المفصلة چې په یو رکعت کې به متعدد سورتون لستل د هغه سورتون نه چې هغه مفصل دي. د مفصل نه مراد مخکې ذکر شوی چې د اهل علم مختلف اقوال دي، خو صحیح قول پکې دا دی چې د سورې قاف نه راوالي د آخر القرآن پورې دی لا مفصل ویل شي. نو د دې مفصل سورتونو نه به کله په یو رکعت کې متعدد او ګڼ سورتونه لوستل. قال د عبد الله ابن شقیق وی قلت نو ما وی فکان یصلی قاعدا. همزه د استفهام دی ځکه حذف د آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په ناسته باندې مسکولو. قالت حين حطمه الناس. نو عائشه رضی الله عنها جواب راکو چې او نبی صلی الله علیه وسلم په ناسته باندې مسکولو حين حطمه الناس. حتم پاربای کې دی لوی کسر الشیء الیابس چې یو اوج شی هغه ماته اوج خشاک ته هغه ټوټه کې نو دی لحتم وی. معنا دا ده چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم بوډا شو، کمزور شو، عمر یې سیوا شو نو بیا به په ناسته باندې مسکولو. عرب ويحتم فلانا اهله اذا كبر فيهم كلتي يوسري بوداشي بخبل اهل كن عرب ويحتم فلانا اهله دخلكو د مصالح د وجنا او دا غيد امور او د اثقال د وجنا دا غيد غمون د وجنا چې کله رسول الله صلى الله عليه وسلم کمزور شو نو پناست باندې به بیا مسکولو. اسناد د دې حدیث صحیح دی. امام مسلم هم ذکر کړه، امام نسائی په سنن کبرا کې. باب کیف الجلوس فی التشهد. دا باب د په بیان د دې کې چې تشهد کې بناست څنګه یې داغي کیفیت او هيئت بسنګي. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وائل بن حجر ويچ ما ويلي وخام خاغورم بزود رسول الله صلى الله عليه وسلم مزلا كيف يصلي جسنگ مسكي چ طريق از دكم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة نو ادری دلیو رسول الله صلی الله علیه وسلم قبلی پلی مخ کړو. فکبرانو الله اکبر ویلیو فرفع یدیه نو لاسونه پورته کړیو حتا حاذتا بی اذنیه تر دې چې دا دواړه برابر کړیو د غوګونو سره. ثم اخذ شماله بیمینه بی عینی ولیو دا گس لاس بیمینه په خی لاس سره. فلما اراد هر کله چې اراده کړیو ان یرکع دا چې رکوع دیو کی رفعهما مثل ذلک نو بیا د غشانت پور تکړیو تر وګونو پوري. قال وائل ابن حجر رضی الله عنه وی ثم جلس بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ناستو. نو اوس د ناستغه طریقې خي چې تشهد لسنګ ناستو. ففتر شرج له اليسرى نو غړولي ودا غسخ با و وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى او اخيو غس لاس په غس پتون باندې وحد مرفقه الايمن على فخذه اليمنى او اخيو اغه طرف د خي سنگلي على فخذه اليمنى په خيپتون باندې. وقبض سنتين او دا دو غوتي را غونډي کړي وک چنهي غوتا ور سره دا بلا خنصر او بنصر دای قبض کړي وی را غونډي کړي وی وحلق حلقه او حلقې جوړ کړې و د دې دوه غوتونه د ابهامي او د وستانه د درمیانه غوته او د غټه غوته د دینې حلقه جوړ کړې و. ورأيته یقول هكذا او کتل مې یقول په معنا د یشیر سره یقول هكذا چې اشاره کول دا رنګي. وحلق بشر الابهام والوسطى وي حلقه جوړ کړې و بشر ابن المفضل چې راوي د دې حدیث نه الابهام د دې غټي غوتنا ول وستا او د درمیانه د دینې حلقه جوړه کړې و او اشاره بالسبابه او اشاره کړې و په دې مسواک غوتي باندې. نو په دې حدیث کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا جلوس فی التشهد کیفیت ذکر کوي چې څنګه بناستو غس خپه به وغړو لپاغي بکیناستو خیف په ولاړه و دا غس لاس به په غس پتون باندې کې خودو. وحد مرفقه الايمن دا حد په معنا په لغت د عربو کې د منع او د فصل بین شیئین په معنا باندې راځي د منوالي او یو شی چې د بل نه جدا کې. نو په دې معنا باندې لفظ د حد راځي. معنا دا د فصل بین مرفقه او جنبه رسول الله صلی الله علیه وسلم فصل بین مرفقه او جنبه دا خپل سنگل به د خپل اړخ نه لري ساتله. ومنع ان يلتصق في حال استعلائهما على الفخذ او دا به منکول چې دا دواړه د پیوس شي چې کله په پتون باندې دا دواړه پراتی وي دا سنگل او دا اړخ چې کله پتون د پاسه نو دا به د پتون نه لري ساتل دا غي سره به پیوس کول نه. یا معنا دا دا رفع مرفقه عن فخذه پورتکول به د خپل سنگل د خپل پتون وجعل عظم مرفقه كانه راس وتد او د سنگل د اډوکه به داسه ګرځول او تابه چې د میخ اغسر دی د حدتن بعضی وی چې ماخوذ دی د حدتن په معنا د تیروالی سر راضی میخ لوي لکه میخ چې څنګه د زمکه نه پورته وي نو داسې به د سنگل د پتون نه پورته و دا غي سر به پیوس نه و. او بعضی دا لفظ د توحید ناغست دی وحد مرفقه الايمن اي جعله منفردا عن فخذه دا به یوازې ګرځول د دې فخذ نه د پتون نه به جدا او یوازې ګرځول اغي سره به پیوس کولونه. نو دا حد دا یاد مازی صیغه ده وحد مرفقه الايمن مرفق د دې لپاره مفعول به دی رسول الله صلی الله علیه وسلم بدا مرفق د فخذ نه پورته ساتلو، نو حد په معنا د رفع سره دی، یا دا حد مضاف دی او مرفقه الایمن دا د دې لپاره مضاف الیه دی، وحد مرفقه الایمن على فخذه اليمنى، دا ټول جمله بیا حال دی او دا عطف دی په مفعول باندې، اي وضع يده اليسرى ووضع حد مرفقه اليمنى على فخذه اليمنى. اسناد د دې حدیث حسن دی، عاصم ابن کلیب، عاصم او د پلار کلیب په دې کې دواړه صدوق راغلي دي او باقی رجال ثقات دي. دا حدیث مکرر ذکر شو، مخکیم د دې شرح او وضاحت ذکر شوی او 726 نمبر باندې دا حدیث په دې سند باندې ذکر وو. قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سنة الصلاة فمسك سنة طريقة دا أن تنصب رجلك اليمنى دا چې دا خيخ په ودره وتثني رجلك اليسرى او دا غسخ پر ماته کې په دې باندې کېنی. اسناد دې حدیث سید امام بخاری رحمت الله علیه په صحیح کې ذکر کړی، امام مالک رحمت الله علیه په الموطا کې، او د موطا الفاظ داسې دي. یحیی بن سعید وی چې قاسم بن محمد دیلا د جلوس فی التشهد اغه طریقه هولې وا، فنصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى وثنى رجله اليسرى، خیخ په درولې وا او غسخ په را ماته کړی وو، وجلس على ورکه الايسر او په یګس کو ناټی باندې ناشته په غسخ په باندې. ثم قال اراني هذا عبد الله ابن عمر وحدثني ان اباه كان يفعل ذلك، بيوي چې دا طریقه مال عبد الله ابن عمر خو له وغد خپل پلار ابن عمر رضی الله عنهما نقل کړي چې غبه په موسکی تشهد د پاره داسې کې ناشته. قال حدثنا ابن معاذ قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال سمعت القاسم يقول أخبرني عبد الله بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر يقول من سنة الصلاة، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بفرمائل من سنة الصلاة دم السنة طريقة دادا أن تزجع رجلك اليسرى دا چه ترى سملي دا قسخبا وتنصب اليمنى او دا خیخ په ودره. اسناد د دې حدیث سید امام نسائی په سنن کبرا کې ذکر کړی. دا هم د اهل علم په مابین کې اختلافي مسله ده چې کله یو سړی په ناسته باندې مسکی صلات قاعدن کوي د عذر د وجنا یا نوافل بلا عذر په ناسته کوي، نو د لپاره افضل او بهتر دا دی چې د تربیع کی یعنی پرلت وای کینی یا کنه د افتراش په حالت کې کینی. نو د امام مالک او امام احمد رحمت الله علیه نه دا نقل دی چې د بداموز تربیعن کوي پرلت به والی. امام شافعی او امام ابو حنیفه رحمهم الله دا وی چې افتراش د لپاره اولا او افضل نه. د دې لپاره دلیل دا حدیث د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما دی چې من سنت الصلاه ان تزجع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى، په موسکی سنت دا دی که په ولاړې کې که په ناسته کې دا چې دا غسخ په با راسم لې په دې بکینی او دا خیخ په به ودرې لکه څنګه چې د افتراش په حالت کې سړې کینی. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن يحيى باسناده مثله، د دې مخکې سند په شان او د حدیث په شان ذکر کړي. قال ابو داود قال حماد بن زيد عن يحيى ايضا من السنه، امام ابو داود وی چې حماد بن زيد د يحيى بن سعيد نه دا ذکر کړي دي چې من السنه ان تزجع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى، كما قال جرير لك څنګه چې تن جرير ابن عبد الحميد الضبي ذکر کړي. د دې اسنادم صحیح دی د مخکې حدیث په شان. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد ان القاسم بن محمد اراهم الجلوس في التشهد، دیل د ناس ته طریقه خولې و په تشهود کې چې څنګه بسړې کې نه فذكر الحديث انه د مخ کې حدیث ذکر کړي چې غسخ په باندې بکینی او خیبه و درئی. اسناد د دیم سید امام مالک رحمت الله علیه په موطا کې ذکر کړي. قال حدثنا هناد بن السري عن وكيع عن سفيان عن الزبير بن عدي عن ابراهيم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ابراهيم نخعي ويش او نبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس في الصلاه كلت بكين استوب مسكي افترش رجله اليسرى نداغ سخب بغړو لپدي بكين استو حتى سود ظهر قدمه تردي چې د خپي دا ظاهر تکتور شوي د ناستې د وجنه د انسان په سرمن او بدن باندې د توروالي اثرات راځي. نو د ډېر جلوس او د ناستې د وجنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د غسې خپې د قدم د دې د ظاهر په دې کې توروالي او داغ راغلی وو. اسناد د دې حدیث ثقات دی خدا مرسل ځکه ابراهیم نخعی تابعی دی او تاسو اوریدلی چې مرسل من انواع الضعیف دی. ابن ابي شيبه رحمه الله عليه د امام نخعي نه ذکر کړه په المصنف کې. ندید لپاره شاهد موجود ده په مصنف د عبد الرزاق کې چې غد ابن جريج نه نقل کړي. ابن جريج وی چې اخبرنا خالد خالد الحذاء مال حديث بیان کړي هغه وی بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم د نبي صلى الله عليه وسلم نه مال را رسیدلی انه كان اذا جلس في مثنى تبطن اليسرى فجلس عليها کله چې باغی په دوو رکاتو باندې کې ناستل تبطن اليسرى فجلس عليها وجعل قدمه تحت اليته حتى سود بالبطحاء ظهر قدمه په غسخ په باندې کې ناستل د دې دا ظاهر بزمکی طرف لو تر دې چې دا غکانو د اثراتو د وجنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپي او د قدم مبارک اغه ظاهر پاغي کې تورواله راغلی وو. نو په دې احادیثو کې دا بیان ده چې کیف الجلوس فی التشهد تشهد لچ سړی کې نه داغه جلوس بس کم کیفیت وی په کم هيئت بکینی. باب من ذکر التورک فی الرابعه دا باب دې په بیان د دې کې چې چا دا ذکر کړی چې په سلورم رکعت کې د دویمې قاعدې د پاره چې کینی نو تورک وکړي. د تورک درې طریقې مخکې ذکر شوی وي. تورک دی لوي چې دا دواړه خپي خي طرف لمسکون کې وباسي او په دې کوناټو باندې کینی دی له تورک وي. درې طریقې مخکې ذکر شوی وي. درې واړه د صحیح احادیثو نه ثابت وي. دا مثلا مخکې ذکر شوی و چې د اهل علم په دې کې اختلاف دی چې په کوم موس کې دوه تشهد وي ثلاثي یا رباعي موس دی نو آیا په دې کې تورک افضل دی که افتراش؟ نو امام مالک رحمت الله علیه وی چې تورک افضل دی که موس ثنائي وي که ثلاثي وي که رباعي وي حتى چې جلسه بین السجدتين کما ده پاغي کې تورک لافضل وي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې افتراش افضل لې کمث ثنائی وی ک ثلاثی وی او ک رباعی. امام احمد رحمت الله علیه او اصحاب الحديث وی چې افتراش افضل لې په اوله قاعده کې او تورک افضل لې په دویمه قاعده کې. کم مس چې په دوو قاعدو باندې مشتمل وی ثلاثی یا رباعی نو په اوله قاعده کې افتراش افضل لې او په دویمه کې تورک. لکه حدیث د ابو حمید الساعدي رضی الله عنه په دې باب کې به مصنف رحمت الله علیه ذکر کې پاغي کې دا راغلي چې په اوله قاعده کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې کې ناستو لکه افتراش او په دویمه کې به تورک. نو په دې حدیث کې فرق راغلی دی بین التشهدين چې اول تشهد کې افتراش وي او په دویم کې تورک. او اهل علم دې راجح ویلی چې دا افضل او بهتر دی. باقی جایز دام دی که څوک تورک کوي که افتراش کوي په ټولو قاعدو کې یا په بازه کې. خو افضل دا دی چې په اول تشهد کې دی افتراش وي او په دویم کې تورک. د ابو حمید ساعدی رضی الله عنه د حدیث د وجنه کم چې په دې باب کې راشي. او امام شافعي رحمت الله علیه وی چې په اخیرنی تشهد کې چې کم د موس په اخیر کې وي پاغي کې تورک بهتر دی. برابر خبره ده که د موس سنایی وي که ثلاثی وي که رباعی وي، او هر چې تشهد اول دی نو وي پاغي کې افتراش اولا او بهتر دی. دا مسله په افضلیت کې ده چې افضل کم یو دی، باقی جایز ټول دی، موس په صحیح کیږي. قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا ابو عاصم الضحاك الضحاك بن مخلد قال اخبرنا عبد الحميد يعني ابن جعفر حا وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الحميد يعني ابن جعفر قال حدثني محمد بن عمرو عن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه قال سمعته في عشرة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد ابن عمر وی چې ما د ابو حمید ساعدی رضی الله عنه اوریدلی په لسو صحابه کرامو کې چې لسو صحابه حاضر وو د حدیث بیانولو. وقال احمد قال اخبرني محمد بن عمرو ابن عطاء. امام احمد ابن حنبل وی چې ما له حدیث بیان کړ محمد ابن عمرو ابن عطاء قال سمعت ابا حمید الساعدی. د امام احمد او د مسدد ابن مسرحد په سند کې فرق داده چې مسدد ابن مسرحد په دې سند کې محمد ابن عمر د اغد نیکه د نوم نه بغیر ذکر کوي، ابن عطا ور سره نه وای. او امام احمد رحمت الله علیه چې کوم سند ذکر کوي نو پاغي کې د نوم د پلار نوم او د نیکه نوم ذکر کړي. وقال احمد قال اخبرني محمد بن عمرو ابن عطا. محمد ابن عمرو ابن عطا حدیث بیان کړي مالا چې هغه د ابو حمید ساعدی رضی الله عنه اوریدلی په لسو صحابه کرام وړاندې دا حدیث بیانولو. منهم ابو قتاده چې پاغي کې ابو قتاده انصاری رضی الله عنه مو خو مخکې ذکر شوی چې د ابو قتاده رضی الله عنه دا ذکر په دې حدیث کې دا ثابت نه دی. قال ابو حمید انا اعلمكم بصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابو حمید ساعدی رضی الله عنه دی صحابه ولویلی چې زه په تاسو کې خپو هیم خ عالم يم په مزد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فاعرض ندور لویلی چې ته خ عالم دی نبی صلى الله عليه وسلم مستاله خیات د نبی په مونږ باندې پیش کړي څنګه مز به کولو. فذكر الحديثان حدیث ذکر کړي مخکې دا حدیث ذکر شوی مفصل. قال ويفتخ اصابع رجليه. ابو حمید ساعدی رضی الله عنه وی ويفتخ بخای معجمی سر چې کم خابانه ټکی دا په معنا د لین او د استرسال سر راځي. نو معنا دا ده ويفتخ اصابع رجليه اي يثنيها ويلينها فيوجهها الى القبلة. دا خپه به راماتک او پدې کې به نرمواله را وستون د قبلي طرف لبه د دې مخ کو. ويفتخ اصابع رجليه د رامات به کې دا ګوتې د خپو نو قبلي طرف لبه د دې مخونه وګرځول. اذا سجد کله چې به سجده کولا ثم يقول الله اكبر ويرفع ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها. بیا به الله اکبر وی او سر به راپور تکو و یثنی رجله اليسرى او رامات به گسخ پا فیقعد علیها نو پاغی بکی ناستو. ثم یصنع فی الاخرى مثل ذلك. بیا په دویم رکات کې به امداسی کول. فذکر الحدیث نو حدیث ذکر کړي. قال ابو حمید ساعدی رضی الله عنه حتى اذا كانت السجده التي فيها التسليم تردی چې هغه سجده به و چې داغې نه پس به بیا په تشهد کې سلام و اخر رجله اليسرى. اخر په معنا د بعد او ازال سره دی. اخر رجله اليسرى نو لری به کدا غسخ په وقعد متورکن على شقه الايسر او د تورک په شکل بکیناستو په غس طرف باندې. اخر رجله اليسرى معنا دا بعدها وازالها عن الورك الى جانب الايمن. دا غسخ په لریکا او دا به زائل کا د دې خپل کوناټو نه خي طرف لا نو تورکن بکیناستو تورک به کولو. زاد احمد امام احمد په خپل حدیث کې دا الفاظ سیوا کړی. قالو دی صحابه کرامو دی ابو حمید رضی الله عنه لویلی صدق تا رشتیا دی وی ها کذا کان یصلی دارنگ به رسول الله صلی الله علیه وسلم مسکولو ولم یذکر فی حدیثهم الجلوس فی الثنتین کیف جلسا او دی دواړو دا نه دی ذکر کړی دی دواړو نه مراد احمد ابن حنبل او مسدد دی دی دواړو په دی حدیث کې دا نه دی ذکر کړی الجلوس فی الثنتین چې په دوو رکاتو باندې به نبی صلی الله علیه وسلم کیف جلسا څنګه کیناستو د اول تشهد تفصیل نه دی کړی خو د اخر تشهد باره کې ویلی چې تورک به کولو اسناد دی حدیث صحیح دی خو ذکر د ابو قتاده چې په دې سند کې راغلی دی ابو قتاده الانصاری رضی الله عنه په دې کې نظر دی دا ثابت نه دی لکه ابن القطان الفاسي رحمت الله علیه په بیان الوهم والایهام کې په دې باندې تنبیه ورکړي او دا حدیث مخکې مفصل ذکر شوی 730 نمبر باندې قال حدثنا عيسى بن ابراهيم المصري وقال حدثنا ابن وهب عن الليث عن يزيد بن محمد القرشي ويزيد بن ابي حبيب عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء انه كان جالسا مع نفر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كدا محمد بن عمرو بن عطاء دناستو مع نفر د سکسانو سره من اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرام سره به هاذا الحديث نو د مخکی حدیث ذکر کړي ولم یذکر ابا قتاده او په دې کې د ابو قتاده انصاری رضی الله عنه ذکر نه دی کړي قال فرمایلی فاذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى کله چې په دوو رکاتو باندې کې ناستو اول قاعده بوا نو په غس خپ باندې بکی ناستو فاذا جلس في الركعه الاخيره کله چې په اخیرنی سلورم رکات کې ناستو دوی می قیدی د پاره قدم رجله اليسرى نو روان دی به کدا غس خپ او جلس على مقعدته او کې بناستو په خپل کناټي باندې تورک به وکو اسناد د دې حدیث صحیح دی دا حدیث مکرر دی مخکې مصنف رحمت الله علیه ذکر کړه او تیر شوه 732 نمبر باندې قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو العامري قال كنت في مجلس چیز په یو مجلس کې وم به دا حدیث او دا حدیث بیان کړل لکه څنګه چې مخکې ذکر کو قال فيه په دې حدیث کې دا ویلي فإذا قعد في الركعتين کله چې په دوو رکعاتونو باندې نبی صلی الله علیه وسلم کې ناستو قعد على بطن قدمه اليسرى نو د کیناستو به علا بطن قدمه اليسرى د غس خپي په دي باطن باندې ونصب اليمنى او ادرول به دا خيخ په فاذا كانت الرابعه كلت بسلور مركات افضى بوركه اليسرى الى الارض افضى په معنا د اوصل سره دي نو او به رسول دا خپل غس کو ناټه ال الارض زمکلا واخرج قدميه من ناحيه واحده او دا دواړه خپي به یو طرف لويستي خي طرف لبي دا دواړه خپي ويستي په کوناټي بکی ناشتو اسناد د دې حديث حسن نه ځکه په دې اسناد کې ابن لهي عراغله خود قتيبه ابن سعيد البغلاني روایت د دنا دا قوي د کله چې دې روایت نقل کړي باقي رجال د اسناد ثقات دي دا حدیث مکرر د مخکې ذکر شوی او 731 نمبر باندې نو پدې کې امدادي چې په اول ناست کې به په اول تشهود کې به افتراش او په دویم تشهود او په دویم قاعده کې به تورک قال حدثنا علي بن الحسين بن ابراهيم قال حدثنا ابو بدر قال حدثنا زهير ابو خيثمه قال حدثنا الحسن بن الحر قال حدثنا عيسى بن عبد الله بن مالك عن عباس او عياش بن سهل الساعدي انه كان في مجلس فيه ابوه چده په یو مجلس کې او چې پلار یې پکيو فذكر فيه نپاغي کې دا ذکر شول دا ذکر یا مجهول صيغه د پاغه مجلس کې ذکر کړی شول د مو ذکر وشو یا معلومه صيغه دا فذكر فيه نراوي پکې دا ذکر کړل قال فسجد فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه پاغه حدیث کې دا دی فسجد نو سجده کړي و رسول الله صلی الله علیه وسلم فانتصب على كفيه نو ادریدلو فانتصب معنا د ارتفع او اعتمد ادریدلو اعتماد کړي على كفيه پخپل لاسونو تلو باندې و رکبته او پزنګونو و صدور قدميه او د خپو په دي صدور او د دې په دي سینو او خېټو باندې یعنی پخپو باندې ولاړو وهو جالس او حال دا چې دی ناستو دا لفظ چې وهو جالس دا د بعضی ناسخینو او د لیکونکو نه خطا واقع شوی ثواب او صحیح لفظ دا دی چې وهو ساجد حال دا چې دی په سجده کې نو د سجدی نه چې کله پاسېدو په لاسو باندې اعتماد کړو دارنګ په زنګونونو او په صدور القدمین باندې نو ثواب او صحیح لفظ په دې حدیث کې وهو جالس نه دی بلکې وهو ساجد نه فتورك نو تورک کړو دا تورک بین السجدتين چې کله بین السجدتين کې ناستونو په دې کې تورک او نصب قدمه الاخرى او دا خیخ په درولې وا ثم كبر فسجد نبي الله اكبر ویلی دوی مسجده کړی وا ثم كبر فقام بي الله اكبر ویلی نو درېدل ولم يتورك او بي تورك نو کړ ثم عاد فركع الركعه الاخرى نو بیا واپس شوه دوی رکعات کړو فكبر كذلك نو دغه شانتي الله اکبر ویلیو لکه څنګه چې په اول رکعت کیو ثم جلس بعد الركعتين بیا ناستو پس د دوو رکعاتونو نه حتا اذا هو اراد ان ينهض للقيام تر دې چې دا اراده وکړي چې ادریدو لدی پاسی د قیام اراده وکا قام بتكبير النودر دلو الله اكبر سرا ثم ركع الركعتين الاخرين بي اخيرا دو ركعتون كدي فلما سلم سلم عن يمينه وعن شماله نو سلام چ غرزول خي او گس طرف لي سلام غرزول قال ابو داود ولم يذكر في حديثه ما ذكر عبد الحميد في التورك والرفع اذا قام من ثنتين امام ابو داود وي و عيسى ابن عبد الله په دې حديث کې نه دي ذکر کړی ما ذکر عبد الحميد هغه چې عبد الحميد ذکر کړی في التورك په تورك والرفع او د تورك نه په پورته کېدو کې اذا قام من ثنتين کله چې بده دوه رکعات نو درېدو قیام لا غرض د ابو داود رحمت الله عليه په دې کلام سره ده چې عبد الحمید په آخر تشهد کې تورک ذکر کړی او عیسا ابن عبد الله ابن مالک نه ذکر کړی دارنګ عبد الحمید په خپل حدیث کې دا ذکر کړی چې کله به د تشهد اول نه راپاسېدو نو رفع الیدین به کول او عیسا ابن عبد الله ابن مالک د رفع الیدین دا ذکر نه دی کړی صرف دای ذکر کړي حتا اذا هو اراد ان ينهض للقيام قام بتكبير کله چې بل دوه رکعاتونه پاسېدو نو په الله اکبر سره به ودرېدو د رفع الیدین ذکر نه دی کړی نو په دې دوه ځینو کې د عیسى ابن عبد الله او د عبد الحمید مخالفت راغله چې عبد الحمید په اخر تشهد کې تورک ذکر کړي عیسى نه دی ذکر کړي دارنګ عبد الحمید د دوه رکعاتونو نه چې پاسېدو نو رفع الیدین ذکر کړي عيسى بن عبد الله رفع اليدين نه ذکر کړه اسناد د دې حدیث ضعیف دی ځکه عيسى بن عبد الله ابن مالک چې په دې سند کې راغلی دا مجهول دی د دې جهالت د وجې نه سند د حدیث ضعیف دی دا حدیث مکرر ذکر دی 733 نمبر باندې مخکې ذکر شوی او په غزه کې د دې مفصل او متول تخریج مونږ ذکر کړه نو دا حدیث مصنف رحمت الله علیه په دې باب کې دید پار راړو چې په دې کې تشهد آخر کې د تورک ذکر دی نو د ترجمه الباب سره په دې نسبت باندې مطابقت دی باب من ذکر التورک فی الرابعه چې په سلورم رکعت کې په جلوس کې به تورک وی قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال اخبرني فليح قال اخبرني عباس بن سهل قال اجتمع ابو حميد وابو اسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمه وي ابو حميد ابو اسيد سهل بن سعد ومحمد بن مسلمه راجم شبيو فذكر هذا الحديث نذا حديث ذكر كره ولم يذكر الرفع اذا قام من ثنتين او دا نه دي ذکر کړی چې د دوو رکعاتونو نه بکله پاسې دو دریم رکعات لا نو رفع الیدین به کول ولل جلوسا او نه پکې ناس ته ذکر کړی جلوس نه مراد جلوس ثانی دی د اخیرنی تشهد د پاره چې پاغي کې تورک وي دای پکې نه ذکر کړی. قال دا راوی وای حتا فرغا تر دې چې د دواړو سجدو نه فارغ شوه او ثم جلسا نو بیا ناستو ففترش رجله اليسرى نو غسخ په غړولې وا او اقبل بصدر وبصدر اليمنى على قبلته او را متوجي شوه او د خيخ په پدي سینې باندې قبلي طرف لا د دې د سینې قبلي طرف لراته او کړي وګوتی په طرف د قبلي باندې وي. اسناد د دې حديث حسن په متابعات او شواهد کې ذکر فليح ابن سليمان په کراغله د صدوق كثير الخطا ده نو په متابعات او شواهد کې حسن الحديث ده نو دا اسناد احتمال د تحسین لري. په دې حدیث کې چې دا ذکر شو حتا فرغ ثم جلس تر دې چې فارغ شو د دې فراغ نه مراد فراغ من الصلات نه دی مراد چې ګنی دا هيئت مذکوره دا د تشهد اخیر د پاره چې افتراشن د کې ناستل بلکې فراغ نه مراد دا دی چې کله د دې دوو رکعاتونو نه فارغ شو نو ثم جلس بیا کی ناستو ففترش رجله اليسرى افتراشن کی ناستو او هر چی تشهد اخیر د رداغی ذکر په دې حدیث کې نه راغله چې څنګه بکی ناستو نو داغی تفصیل په مخکې روایتو کې د ابو حمید الساعدی رضی الله عنه حدیث چې کوم مفصل ذکر شو هغه کې دا بیانو چې اخر تشهد لبا د تورک په شکل باندې کې ناستو. هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.